पूर्णमादः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। काण्ड शाखे बृहदारण्यक परिषद तृतीय अध्याय नवम ब्राह्मण के 28वें कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था। जिस पंक्ति को विचार चला है, आनंदम विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, यह आनंद ब्रह्म से भिन्न है कि अभिन्न, यही विचार करना है, यह विचार चल रहा है। तो ब्रह्म को आनंद का ज्ञान होता है ऐसा पक्ष में दोष दिया, ये दोष दिया है। अन्य होकर के यदि जानता हो तो द्वैतापत्ति हो जाएगी, एकत्व का विरोध होगा। श्रुतियों में एकत्व प्रतिपादन किया है, तत्त्वशी आदि श्रुति में एकत्व प्रतिपादन किया है। यदि ब्रह्म भिन्न है आनंद भिन्न है ऐसी स्थिति में मानेंगे तो द्वैत आ जाएगा। द्वैत आने पर सारे श्रुति का विरोध होगा, एक श्रुति नहीं, केवल बृहदारण्यक का विरोध है। सारे श्रुति उस अद्वैत में तात्पर्य रखती है, सारे श्रुतियां ही काम करती है। अगर ब्रह्म आनंद को जानता है ऐसा मानेंगे स्थिति में क्या होगा, सारी श्रुतियों को विरोध आएगा। तृतीय कल्पना भिन्ना भिन्न कल्पना हो नहीं सकती, तो आनंद से ब्रह्म भिन्न भी है अभिन्न भी, ऐसी कल्पना होना संभव नहीं। और भी है, अन्यत ब्रह्मण से निरंतरम आत्मविज्ञान है, ब्रह्म को निरंतर आनंद का अपना स्वरूप का ज्ञान है होने पर विज्ञान अविज्ञान अनर्थक, कल्पना भी अनर्थक है, विज्ञान होना या नहीं होना निरंतर तद्रूप में है वो, उसको विज्ञान हो ज्ञान होता है या नहीं होता दोनों कल्पना व्यर्थ है। इसी की व्याख्या की थी, निरंतरम चेत आत्मा आत्मानंदम विषय ब्रह्मण विज्ञानम, आत्मानंद को विषय करने वाला विज्ञान निरंतर यदि ब्रह्म के पास है तदेव तस्य स्वभाव, वही आत्मानंद उसका स्वभाव है, तो विज्ञान स्वरूप ही उसका स्वभाव है, ब्रह्म का स्वभाव विज्ञान ही है। आनंदम बेजानादि कल्पना उत्पन्न, आनंद को जानता है ब्रह्म ये कल्पना हो नहीं सकती है, उसका स्वभाव ही होता। अतद विज्ञान प्रसंग ही कल्पना है अर्थवत्व कहा था, यदि उस ज्ञान से अतिरिक्त ज्ञान की संभावना होने पर, अन्य वस्तु का ज्ञान की संभावना होने पर हाँ अपने को जानता है जाना सार्थक होता। तथा आत्मानम परम व्यक्ति, जैसे अपने को भी जानता है अन्य को भी जानता है दो को जानता हो, वहां यहां दूसरा है ही नहीं जानने के लिए, लोक में प्रयोग होता है अपने को भी जानता है अन्य को भी जानता है, इस प्रकार पर यहां हो नहीं सकता क्यों, एक ही है अन्य कोई है ही। जैसे दृष्टांत दिया, जैसे यीशु में आसक्त मन वाला जो व्यक्ति है, बाण में बनाने में आसक्ति है जिस व्यक्ति, एकाग्रता है उस व्यक्ति का, निरंतर उसी में लगा हुआ है बाण में बनाने में, यीशु ज्ञान अज्ञान कल्पना है ना अर्थवत्त, यही है उसका बाण का ज्ञान है या नहीं है दोनों कहना व्यर्थ है, ज्ञान कहना भी नहीं बनता। क्यों, अन्य ज्ञान होता तो विरोधी आके ज्ञान है बोलना चाहिए था, अन्य विरोधी है ही नहीं, वहां उसी में तल्लीनता है उसकी। इसी प्रकार ज्ञान और इसमें आनंद और ब्रह्म में एक ही है, आनंदम विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ब्रह्म का विशेषण है दोनों भिन्न नहीं है, इसलिए आनंद को ब्रह्म जानता है कहना बनता नहीं। यहां तक बोलिए आगे, प्रत्येगात्म ने नित्य ज्ञान तो ऐसे संगत है, ये जो अंतरात्मा है ना इसमें नित्य ज्ञान है ही नहीं, अनित्य ज्ञान है, इसलिए आनंद को जानता है कहना बनेगा। पूर्वादि ने शंका उठाई थी, प्रत्येगात्मा ने नित्य ज्ञान तो ऐसे संगत है, इस प्रत्येगात्मा में नित्य ज्ञान नहीं है अनित्य ज्ञान है, कभी होता कभी नहीं होता, ये शंका पूर्वादि ने कहा। अच्छा विच्छिन्नम आत्मानंदम भी जान आती, यही है ना, अलग होकर के आत्मानंद जानते हैं, हमेशा आत्मज्ञान नहीं है उसको, कभी अन्य ज्ञान होता है कभी आत्मज्ञान होता है, इसलिए आत्मानंद आत्मानंदम भी जानते हैं, आत्मानंद को जानता है कौन, वो प्रत्येक आत्मा ब्रह्म। यह अर्थ प्रयोग करते सिद्धांत कहते नहीं कहा, ठीक से देखना है। विच्छिन्नम यदि क्रिया विशेषण, विच्छिन्नम पद जो दिया है क्रिया का विशेषण, क्रिया क्या बीजानादि क्रिया है, जो क्रिया का विशेषण बनकर के आता हो उस स्थिति में द्वितीयांत होता है उसमें, विच्छिन्नम यथाश्यात तथा बीजाना, ऐसा होगा क्रिया विशेषण लगने से ऐसा होगा, जिस प्रकार विच्छेद हो आत्मानंद का ब्रह्म का विच्छेद हो उस प्रकार जानता है। विच्छिन्नपत क्रिया का विशेषण है, किसी ब्रह्म का विशेषण भी नहीं है, आनंद का विशेषण भी नहीं है, वो क्रिया का बीजान आदि जो क्रिया है उसका विशेषण है। सिद्धांति परिहरति खंडन करते हैं, नहीं विच्छिन्न होकर के जानना संभव नहीं है, माने पृथक होकर के आत्मानंद को ब्रह्म जानता है ऐसा कहना संभव नहीं है। सिद्धांत कहा विज्ञान से आत्मविज्ञान क्षेत्र से अन्य विषयत्व तो प्रसंग विज्ञान विज्ञान घन जो ब्रह्म है, विज्ञानी ब्रह्म है, विज्ञान घन कहा उसको ब्रह्म क्या कहा, विज्ञान घन है वो, विज्ञान पुंज है, विज्ञान से माने ब्रह्मण जो विज्ञान रूप ब्रह्म है उसका। आत्मविज्ञान क्षेत्र अपना विज्ञान के शून्य काल यदि आएगा, विच्छिन्न होना है तो शून्य आएगा, जिस काल में क्षेत्र आएगा शून्य आएगा, उस काल में अन्य विषय तो अन्य विषय का ज्ञान होगा, अन्य विषय है ही नहीं, यही आपत्ति आएगी। इसलिए विच्छिन्न होकर पृथक होकर के जानता है कहना बनता है, ठीक है। आत्मनो विज्ञान से जो आत्मरूप विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान नहीं, आत्मनो विज्ञान से समानाधिकरण है, आत्मरूप जो विज्ञान है, आत्मनो विज्ञान से छिद्रम अंतरालम, छिद्र माने अंतराल, शून्य अवस्था कभी न हो, अंतरालम असत्वावस्था, आत्मज्ञान का अभाव अवस्था यदि हो तदापि, फिर भी विज्ञान अस्ति, फिर भी अभाव अवस्था होने पर उस काल में विज्ञान है, यदि विज्ञान है तो तस्य अन्य विषय तो प्रसंग, आत्मा आत्मरूप जो ब्रह्म उसका क्षेत्र माने अंतराल अवस्था है, असत्वावस्था है जो, जिस काल में विज्ञान नहीं है इस अवस्था में, तदापि विज्ञान अस्ति, उस काल में भी माने आत्मा का अभाव काल में भी विज्ञान हो ऐसी स्थिति में तस्य अन्य विषय तो प्रसंग, उसमें अन्य विषय ज्ञान तो कहीं ना कहीं विषय बिना ज्ञान होगा ही नहीं, ज्ञान रहेगा ही नहीं, निर्विषय ज्ञान होता नहीं है, कोई ना कोई विषय लेगा वो, यदि आत्मा विषय नहीं है तो अन्य विषय हो जाएगी क्या, तथाच उस स्थिति में क्या होगा, छांदों की श्रुति का विरुद्ध यही आएगा, वृद्धार्ग में आएगा आगे, यत्र अन्यत पश्यति अन्यत विजानाति तद अल्पम मर्त्यम इत्यादि का छांदों में रहा, यह भूमा विद्या के प्रसंग में है, यत्र नान्यत पश्यति नान्यत विजानाति सब भूमा, वो भूमा है, और यत्र अन्यत पश्यति अन्यत विजानाति अन्य श्रृणोति तत्ल अल्प यद अल्पम तन मर्त्यम, विनाशी हो जाएगा ब्रह्मा, यही है, अन्य विषय यदि होगा विज्ञान का तो अल्प हो जाएगा, विज्ञान रूपी ब्रह्म है तो अन्य विषय हो जाएगा तो अल्प हो जाएगा, अल्प होना मैंने बढ़ते हो विनाशी होगा, ये सिद्धांत क्या है, अन्य विषय तथा च यत्र अन्यत पश्यति इत्यादि श्रुतेर, जो यत्र अन्यत पश्यति अन्यत श्रृणोति अन्यत विजानाति तद अल्प, ये जो श्रुति है श्रुति से आत्मनो मर्त्यत्व आपत्ति, आत्मा में विनाशित्व की आपत्ति आएगी, नचेत विज्ञान तदा विज्ञान, उस काल में विज्ञान हो तदा, यदि विज्ञान नहीं है आत्मा का विज्ञान अन्य में भी नहीं अपने में भी नहीं ऐसी स्थिति हो तो क्या होगा, तदा उस काल में पाषाणवत अचेतन पत्थर के समान हो जाएगा, जड़ बनेगा आत्मा उस काल में, यदि अपना भी नहीं है ज्ञान अन्य का भी नहीं है, अन्य का ज्ञान भी नहीं है अपने अस्तित्व का, जड़ पत्थर के समान हो जाएगा, पाषाणवत अचेतनम अचेनत्व विज्ञप्ति रूपत्व अनंगीकारा, पत्थर को ज्ञान स्वरूप कोई मानते नहीं है, पाषाण को विज्ञप्ति स्वरूप मानते, विज्ञप्ति में ज्ञान ज्ञान स्वरूप कोई मानता, जड़ माना जाएगा उसका, ठीक है। टिप्पणियां है दस से लेकर के है तेरह तक, दस में तथा है ना, अन्य विषय तो प्रसक्त होता तथा करता, अन्य विषय प्रसंग आने पर माने इसुकार के समान जैसे अपने आप में तल्लीनता नहीं है तो अन्य विषय में जाएगा, अन्य विषय होने पर क्या स्थिति होगी, मर्त्य हो जाएगा, विनाशी होगा, एक आना है यत्र अन्यत पश्यति श्रुति है, छांदो की श्रुति है, नंबर दे दिया सप्तम अध्याय है, चतुर्दश खंड है, प्रथम मंत्र में है ये, यत्र अन्यत पश्यति अन्यत श्रृणोति अन्यत विजानाति तद अल्प, तद अल्पम बार में कहा तद अल्पम तन मर्त्यम इतिशेष, तद अल्पम क्या आगे तन मर्त्यम ये लगाना पड़ेगा कहा इत्यादि श्रुति, पश्यति में तद अल्पम कहा है आगे, उसके आगे तन मर्त्यम भी लगाना होगा, जो अल्प होता है मर्त्य विनाशी होता है, परिच्छिन्न हो जाएगा, यदि अन्य को जानता है तो परिच्छिन्न होगा, परिच्छिन्न होते विनाशी होता है, तेरहवें का कादाचित का ज्ञानादि कर्मत्व अभ्युगमात, ये कहते हैं विज्ञप्ति रूप तो अनंगीकारात है ना, कभी कभी ज्ञान माना है, ज्ञान का अधिकरण मान लिया ब्रह्म को, कभी अन्य का ज्ञान होगा कभी अपना ज्ञान होगा, ऐसा मानने पर कादाचित ज्ञान का अधिकरण होने से ब्रह्म क्या होगा, मर्त्य हो जाएगा, यही है विज्ञप्ति रूपत्व अनंगीकारात का अर्थ, ज्ञान स्वरूप नहीं माना है, कभी कभी ज्ञान मानते हैं, मानने पर यह स्थिति आ जाएगी, कादाचित ज्ञान अधिकरण का अभिगमान यही है, कभी कभी ज्ञान का अधिकरण माना है आत्मा, ऐसा मानने पर यह स्थिति आएगी, इसलिए ऐसा नहीं है, वो ज्ञान स्वरूप ही है, माने उस ब्रह्म को आनंद का ज्ञान होता है नहीं है, जो आनंद भी ब्रह्म ही है, ज्ञान भी ब्रह्म रूपी है, ऐसा अर्थ करता है, जो विज्ञान आनंद ब्रह्म में विशेषण विशेष भाव है, यही कहना है। आत्मा वो अनित्य ज्ञानवत्व दोषांतर वहा, आत्मा में यदि अनित्य ज्ञान होता हो, नित्य ज्ञान नहीं अनित्य ज्ञान है, तो अन्य दोष भी देते हैं, क्या आत्मनस्य विक्रियावत्व तथा अनित्यत्व प्रसंग भाषण का, आत्मा में क्या आएगा, अनित्य ज्ञान होगा तो ज्ञान मान क्रिया, ज्ञान स्वरूप न मान करके ज्ञान होना, जन्य ज्ञान मानना है कभी होना है, तो ज्ञान माने क्रिया, ज्ञान धातु क्रिया अर्थ है, ज्ञान माने क्रिया, तो जो क्रियाशील होगा वो विनाश होगा, अनित्य होगा, विक्रियावत्व यदि ज्ञान होता हो तो विक्रियावान बनेगा आत्मा, तथा से अनित्य जो विक्रियावान होगा, जो क्रियाशील क्रियावान होगा विनाशी होता है, आत्मा में भी विनाशित्व की आपत्ति आएगी, यदि ज्ञान स्वरूप न मान करके ज्ञान आत्मा में होता है ऐसा मानने पर दोष आएगा। टीका में कहते हैं आनंद ज्ञाने ब्रह्मणि विषय विषयत्व अयोगश्चेत कथम विज्ञानादि वाक्यम इति आशंक उपसमृति करते हैं। अपूर्वादि पूछा है आनंद और विज्ञान दो है ना, तो दिया हुआ है विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, तीन पद है, एक तो ब्रह्म हो गया, दूसरा विज्ञान और आनंद दो, ये प्रथमा दो वचन, आनंद विज्ञाने ब्रह्मणि विषय विषयत्व अयोग से, ब्रह्म में विषयी और विषयत्व यदि नहीं होता हो, माने ब्रह्म विषयी है और ब्रह्म में ज्ञान और आनंद दो में विषय और विषयी भाव यदि न हो, ज्ञान विषयी आनंद विषय यदि न हो, ये दोनों तो स्थिति में अयोग से न होता हो तो कथम विज्ञानादि वाक्य, फिर विज्ञान आनंद ब्रह्म वाक्य कैसे कटेगा, ये विज्ञान आनंदम ब्रह्म ये वाक्य कैसे घटेगा, मान विज्ञान पद भी है आनंद पद भी है, यदि ज्ञान आनंद को विषय नहीं करता हो, विषय और विषय भाव नहीं हो वहां ज्ञान और आनंद में, उस स्थिति में वाक्य कैसे घटेगा, विज्ञान आनंदम ब्रह्म वाक्य कैसे घटेगा, ये पूर्वादि की शंका आ गई तो इसका उपसंहार करते हैं आगे कहा जाते हैं। चौदह की टिप्पणी का आनंद ज्ञानात्मक कहते हैं, आनंद और ज्ञान स्वरूप जो ब्रह्म है ना, आनंद और ज्ञान स्वरूप जो ब्रह्म है उसमें विषय और विषय भाव, आनंद में विषय भाव और ब्रह्म में ज्ञान रूप ब्रह्म में विषयी भाव यदि नहीं मानेंगे तो फिर विज्ञान में आनंद ब्रह्म वाक्य कैसे घटेगा, तो इसको उपसंहार करते हैं सिद्धांत बोलते तस्मात कहा, तस्मात विज्ञानम आनंदम इति स्वरूप अन्वाख्यान पराय श्रुति है, ये स्वरूप का ही कथन करने वाली श्रुति है और विज्ञान आनंद ब्रह्म भिन्न नहीं एक ही है, स्वरूप का सिद्ध स्वरूप का कथन करने वाली श्रुति है, यह सिद्ध विज्ञान आनंद ब्रह्म श्रुति यही कहा। न आत्मानंद संव्यक्तत्व अर्थ कहते हैं आत्मानंद को संव्य ज्ञान का विषय बनाने के लिए नहीं है, आत्मानंद ज्ञान का विषय संवेद्य है ऐसा बनाने के लिए नहीं है श्रुति, कौन श्रुति विज्ञान आनंद ब्रह्म श्रुति ठीक है। ब्रह्मणी आनंद से अवेद्यत्व ब्रह्म में जो आनंद है ना, मान ब्रह्मरूप जो आनंद है वो कहीं अवेद्य होने पर ज्ञान का विषय नहीं होता, आनंद स्वरूप है वो, मान विषय करने के लिए भिन्न चाहिए, आनंद भिन्न नहीं है ब्रह्म से भिन्न नहीं हो, ब्रह्मणी आनंद से अवेद्यत्व ब्रह्म में जो आनंद है वो अवेद्य होने में ज्ञान का विषय न होने में श्रुति विरोधम उत्तम समाधि, पूर्व ने कहा श्रुति का विरोध होगा, जक्षण किरण रमण आदि श्रुति का विरोध होगा, आनंद अलग है उसको वहां ब्रह्मलोक में प्राप्त करता है वो ब्रह्मवेत्ता, तो भिन्न है ये पूर्वादि शंका करता है, जक्षत क्रीड़न इत्यादि श्रुति विरोधो असंवेद्यत्व यदि इतना, यदि आनंद वेद्य संवेद्य नहीं है ब्रह्म स्वरूप है उस स्थिति में श्रुति का विरोध होगा, जक्षण क्रीड़न रमान श्रुति का विरोध होगा, ये तो द्वैत दिखा रही है, उसको आनंद मिलता है किसको ब्रह्मवेत्ता को, ऐसा कहा हुआ जो ब्रह्मवेत्ता है उसको आनंद मिलता है, स्त्रियों के साथ खेलता है आनंद मिलता है, पुत्रों के साथ खेलता है आनंद मिलता है, खाता है आनंद मिलता है, बड़ी अच्छा अच्छा खाता है, हंसता है आनंद मिलता है इत्यादि स्मृति बोल रही वहां जक्षण किरण प्रमाण इत्यादि स्मृति है, विरोध है उसका, असंवेद्य पक्ष में विरोध है। यदि आनंद संवेद्य नहीं है, ज्ञान का विषय नहीं होता तो विरोध है, ऐसा पूर्वादि का सिद्धांत का नाम कहना ठीक है। सर्वत्र आत्मनो मुक्तस्य ऐक्य सती, देखो चाहे ब्रह्मलोक में हो कहीं भी हो, मुक्त आत्मा एक ही होता है, सिद्धांत ही बोलते हैं। मुक्त आत्मा अनेक नहीं होता, बद्ध आत्मा अनेक होता है उपाधि के कारण से, किंतु मुक्त आत्मा तो एक ही है सर्वत्र सारे संसार में। मुक्त आत्मा एक होने पर, मुक्त से ऐक्य सती, ऐक्य होने पर योग्यादिशु यथा जक्षणादि प्राप्तम, जो योगी आदि में जो जक्षणादि प्राप्त है, हंसना खेलना आदि किसी में प्राप्त है, योगी आदि में प्राप्त है वो, उसका अनुवाद किया है। वो जो ब्रह्मवेत्ता खेलता है हंसता आदि कहा, उसका अनुवाद है, अनुवाद अनुवाद वाक्य में तात्पर्य नहीं होता, यही कहना है। सर्वत्र मुक्तात्मा ऐक्य सती, मुक्तात्मा सर्वत्र ही है, एक ही तो है मुक्तात्मा, चाहे योगी हो भोगी हो सब में मुक्तात्मा तो एक ही होकर बैठा हुआ है वो आत्मा में भेद नहीं है मुक्तात्मा में, सभी प्राणी मात्र में अभेद है वो। ऐक्य होने पर योगी आदिशु यथा जक्षण आदि प्राप्त, हम जैसे हंसना खेलना आदि जो योगी आदि में प्राप्त था तथा तद अनुवादित, उसी के अनुवाद किया है जो जक्षण रमण क्रिमाण में वैसा है, ब्रह्मवेत्ता के प्रकरण में है वहां, उसमें वही अनुवाद किया हुआ है। इसलिए अश्या श्रुति श्रुति है, कौन श्रुति, जक्षण किरण रमण श्रुति, उसी का अनुवादी अनुवाद करने वाली है, वास्तविक नहीं अनुवाद है, अनुवाद हो अवधारित है ना, अनुवाद को अर्थवाद माना जाता है, क्या माना जाता है, वास्तव में हंसता खेलता नहीं है, माने योगी भाव भी वही हो गया, सब कुछ हो गया, तो देखो योगी का हंसना भी उसी का हंसना हो गया, ऐसा कहा जाता है प्रशंसा के लिए, ब्रह्म विद्या की प्रशंसा के लिए है ये, ऐसा तो न विरोध अस्तित्व पर देगी, इसलिए स्मृति का कोई विरोध नहीं है। योगी आदि में प्राप्त था और मुक्त आत्मा सर्वत्र एक है, चाहे योगी हो कोई भी हो सब सभी एक ही है, वो मुक्त आत्मा तो एक ही है, एक ही होने से योगी को जो प्राप्त हुआ है इसको ही प्राप्त है वो, इससे भिन्न तो कोई है ही नहीं, ऐसा करके इसकी प्रशंसा के लिए कहा गया है। वो तो कहा न सर्वात्म एकत्वे, सभी आत्मा में एक हो जाने पर, चाहे योगी आदि आत्मा में भी यही मुक्त आत्मा एक ही है, वो अनेक मुक्त आत्मा तो होता नहीं है, एक ही होने से यथा प्राप्त अनुवादित्व, यथा प्राप्त कहां, योगी आदि में जो प्राप्त था जक्षण रमण क्रिमाण आदि, उसको अनुवाद अनुवाद किया, अनुवाद अनुवाद में तात्पर्य नहीं होता, ठीक है, और क्या है अर्थवाद माना जाए, क्या माना जाएगा, आत्मवेत्ता के लिए जो जक्षण किरण रमण माना कहा अर्थवाद है, अनुवाद रूपी अर्थवाद कौन सा है, तीन प्रकार का अर्थवाद होता है, गुणवाद अनुवाद भूतार्थवाद, अनुवाद रूपी अर्थवाद है, उसमें तात्पर्य नहीं है, उसको हंसना खेलने में तात्पर्य नहीं है, योगी आदि का हंसना खेलना भी इसी का है, क्यों सर्वत्र एक ही है वो, ऐसा करके कहा गया ठीक है। हमें कहते हैं तदेव प्रपंच अनुवाद को ही व्याख्या करने का छह नंबर टिप्पणी में कहा यथा प्राप्त अनुवादित, जैसे योगी आदि में प्राप्त था जक्षण किरण का मान, उसी का अनुवाद है, उसी का यह व्याख्या करते हैं आगे कहा मुक्तस्य, कहा मुक्त से सर्वात्म भाव है, मुक्त पुरुष सर्वात्म भाव है, सर्वात्म में है, परिचन्न भाव में नहीं है वो, सर्वात्म भाव में है वो मुक्त पुरुष, मुक्त सर्वात्म भाव है सती, सर्वात्म भाव होने पर यत्र क्वचित योगीशु, जहां कहीं योगी आदि में ये जक्षण किरण रमण आदि आया है, यत्र क्वचित योगीशु देवेशु वा, चाहे देवताओं में हो चाहे योगी आदि में हो, ये जक्षण किरण जक्षण आदि श्रुति कही जा रहा है, जक्षण आदि प्राप्तम जो माने हंसना खेलना आदि, ये दो अर्थों में जक्ष धातु होता है, भक्ष हसन योग खाने अर्थ में होता है, हंसने अर्थ में होता है, जक्षति माने हंसता है ये भी अर्थ है, जक्षति माने खाता है, दोनों अर्थ में होता है धातु, जक्षणादि जो प्राप्त था जक्षण किरण आदि प्राप्त था कहां, देवताओं में हो चाहे योगी आदि में जो प्राप्त था वही, तद यथा प्राप्त में जैसा प्राप्त था उनमें उसी का अनुवाद किया गया, यहां अनुवाद में तात्पर्य नहीं होता, ब्रह्मवेत्ता खाता पीता है इसमें तात्पर्य नहीं होता, हंसता है आदि तात्पर्य नहीं होता, ठीक है ठीक है। हमें कहते हैं किम अनुवाद है फलम, या अनुवाद करने में क्या निष्कर्ष, तात्पर्य क्या निकलेगा अनुवाद में, किम फलम किम प्रयोजनम, क्यों अनुवाद किया फिर वाक्य दक्षिण किरण आदि बात, क्या फल मिलेगा क्या प्रयोजन मिलेगा अनुवाद करने से, प्रश्न आया, उसका उत्तर दिया तत् माने जो यक्षण आदि है तत् तस्यैव सर्वात्म भावात् सर्वात्म भाव मोक्ष स्थित है। तत्माने तस्यैव वो जो यक्षणादि क्रिया जो योगी आदि में हो रहे तत्माने यक्षणादि क्रिया हसनादि क्रिया जो हो तत्क्रिया यक्षणादि तस्यैव योगी का ही है ऐसा कहा गया। किसका? क्योंकि योगी से अतिरिक्त तो कोई है ही नहीं, जिसने से भी क्रिया किया योगी का ही है ऐसे प्रशंसा के लिए है। तो तत्माने क्रिया यक्षणादि तस्यैव माने उस मूत पुरुष का ही है। सर्वात्म क्यों? सर्वात्म भाव होने के कारण क्यों उसका है, सर्वरूप है वो, परिचयन भाव में तो है नहीं, व्यापक में है, तो योगी ने जो किया वो उसी का है ऐसे कहा जाता है। सर्वात्म भाववाद यदि सर्वात्म भाव मोक्ष होता है, जो मोक्ष क्या है सर्वात्म भाव ही मोक्ष है। मोक्ष माने क्या है? व्यापकता। सर्वात्म भाव को मोक्ष कहा जाए उसकी स्तुति के लिए है, उसी प्रशंसा के लिए। देखो जितने भी लोग कर रहे हैं वो उसी का है वो, तो क्यों उससे भिन्न कोई है ही नहीं, ऐसा करेगा स्तुति के लिए। एक टीका में कहते हैं मुक्तस्य जो मुक्त पुरुष है उसका योग्यादिशु सर्वत्र आत्मभावादेव, योगी आदि में भी तो आत्मभाव ही है ना, परिचिन्न भाव तो है ना वहां, योगी आदि में भी सर्वत्र आत्मभावादेव आत्मभाव होने से ही तत्र प्राप्तम जक्षणादि। तत्र माने योगी आदि में जो प्राप्त था जक्षणादि कहा था योगी आदि में, तत्र माने योग्यादिशु प्राप्तम जक्षणादि अत्र मुक्ति स्तुत अनुदित, या मुक्ति के स्तुति के लिए, किसके लिए मुक्ति के स्तुति के लिए अनुदित अनुवाद किया जाता है। देखो मुक्त होने पर तो सारे सर्वरूप हो जाता है, जिसने जो काम किया उसी का कहा जाता है, ऐसा स्तुति के लिए है, वास्तव में करता नहीं वो स्तुत है। तन्ना अनुवाद वही अर्थ, इसलिए अनुवाद व्यर्थ नहीं है, किसके लिए उसे स्तुति के लिए है, अर्थवाद वाक्य स्तुति या निंदा के लिए होता है, स्तुति के लिए है। साध की टिप्पणी है ना मुक्ते विदुषी तत्र माने मुक्त, अत्र माने मुक्ते विदुषी, जो मुक्त पुरुष में जो अनुवाद किया गया किसके लिए उसके तुति के लिए। ये आगे ठीक है विदुष सर्वात्म है ना, जो विद्वान है आत्मवेत्ता है सर्वात्म भाव में होने से एकत्व दृष्टि में हो तो सर्वात्म सर्वात्म है ना, सर्वम आत्मा ऐसे सर्वात्मा तस्य भाव सर्वात्मा, यही होता है सब आत्मा ही है, अपने से भिन्न कोई है ही नहीं, जिसको उसको सर्वात्मा कहा जाता है, और उसमें धर्म आएगा सार्वात्मा, समय प्रत्यय लगाएंगे तो सार्वात्मा हो जाएगा। विदुष सर्वात्म है ना योग्यादिशु प्राप्त जक्षण आदि, ज्ञानी जो है सर्वात्म भाव में है आत्मवेत्ता, इसलिए योगी आदि में जो प्राप्त जक्षण आदि क्रिया है योग्यादिशु प्राप्त जक्षण आदि अनुवादे स्यात्, अनुवाद में ही होगा उसमें क्या होगा, अनुवादे स्यात अति प्रसक्ति, पूर्ववादी बोलता है वो अति प्रसंग आ जाए अतिव्याप्ति होगी, यदि अन्य के क्रिया को अन्यत्र मानेंगे तो अतिव्याप्ति होगी। क्या हो गया? यदि वो सुख आदि उसके माना जाएगा योगी आदि का, तो नारकीय शरीर में जो दुख आदि होगा वो भी तो उसी को होगा ना, सर्वात्मा भाव है ये दोष आएगा, ये पूर्ववादी की शंका है। यथा प्राप्त अनुवादित्व, जैसे योगी आदि में प्राप्त जो अनुवाद था जक्षणादि का भाषण आदि का अनुवाद मानने पर दुखित्व में विचेत, इसमें जैसे हंसना माने सुखी है वो सुखित्व तो उसी का है, सुखित तो योगी आदि जो आनंद होते मिलते हैं कहा था वो उसी का है कहा था, इस प्रकार दुखी भी तो होगा वो, फिर सर्वात्म भाव तो है वो, केवल योगी आदि में नहीं सभी में है वो, तो सर्वरूप है तो नारकीय रूप भी वही होगा तो दुखी भी होगा, दुखित्व तो भी आएगा, फिर जैसे सुखित्व तो आया उसे दुखित्व तो भी आएगा। यदि चेत इसी का आगे व्याख्या है, योग्यादिशु यथा प्राप्त जक्षणादिवत, जैसे योगी आदि में जिस प्रकार प्राप्त जो जक्षणादि को यहां बताया इसी वो जक्षणादि इसी का है करके कहा, इस प्रकार थावर आदिशु यथा प्राप्त दुखित्व में चेत, जैसे थावर आदि में जो दुखित्व है वृक्ष कभी भी चलना फिरना बनता नहीं, एक ही जगह रहना है, चलना चाहता होगा क्योंकि चलना होता नहीं है, पत्थर चलना फिरना होता नहीं, एक ही जगह रहना पड़ता है, दुखी है वो, योनि दुखी दुखी होनी है दुखी उतरनी है। तो थावर आदि में जो प्राप्त है, थावर आदि होने में जो प्राप्त जो दुखित्व है पशु आदि में दुखित्व, थावर आदि से था प्राप्त दुखित्व में, जिस प्रकार प्राप्त दुखित्व भी इसी का ही भगवान है, तो सर्वात्मा भाव है तो थावर भी तो वही है, थावर में जो हो रही दुखित्व आदि दुख आदि हो रहा है वो भी तो उसी का होगा, ये तो होगा दुख भी उसी का होगा, दुखित्व माने दुख ये होता है, माने मधुज्ञा, मधु अर्थ वाला प्रत्यय के आगे यदि त्व लगता हो, उस त्व किसको अर्थ कर देगा कि मधुज्ञ प्रकृति का बोध कर देगा। दुखित तो माने दुख, दुख होगा, दुखी माने दुखी व्यक्ति, उसमें क्या रहे दुख रहेगा, दुखित तो शब्द बोलेंगे तो दुख हो जाता है, दुख भी उसी का होगा, यह अर्थ है। क्योंकि मतु वाले प्रत्यय के आगे यहां दुखी में मतु का अर्थ में इन्हीं प्रत्यय हो रखा है, दुखम आशय से दुखी इन्हीं प्रत्यय लगा हुआ है, तो उसके आगे त्व प्रत्यय लगा हुआ है दुखित्व में, तो त्व जब मतु अर्थ प्रत्यय के आगे त्व लगता हो तो वो क्या कर देगा, मतु के पूर्व के प्रकृति जो है उसका अर्थ ज्ञान कराएगा, मतु का पूर्व प्रकृति क्या दुख शब्द है उसी का ज्ञान कराएगा, दुखित्व माने दुख, दुखी व्यक्ति उसमें रहता है, दुखित्व का अर्थ दुख ये होता है। तो दुख दीजिए एक योग्यादिशु यथा प्राप्त दक्षिणादिवत, जैसे योगी आदि में जिस प्रकार प्राप्त दक्षिणादि उस आत्मवेत्ता का है करके प्रशंसा के लिए कहा गया, वो सुख उसी का है ये कहा, योगी आदि को प्राप्त सुख उसको है ये कहा प्रशंसा के लिए अर्थवाद में। इसी प्रकार थावरादिशु यथा प्राप्त दुखित्व, थावरादि योनि में जो प्राप्त दुखित्व है दुख है वो भी तो उसी का होगा, वो सर्वात्म भाव में हो तो सारे आत्मा ये उसका स्वरूप है, सभी स्वरूप है, आत्मा ने स्वरूप है उसका। इसे सिद्धांत कहेंगे न कहेंगे, चार की टिप्पणी में कहा आदिना नारगणों जीवा गृहंते, जो नरक में रहने वाले जीव के जो दुख होता है वो भी उसी का माना जाएगा, वो तो सर्वात्म भाव में है। तो ये कहने पर सिद्धांत का न ऐसा नहीं है, देखो भाई ये दुखित्व तो कैसा आता है, नाम रूप कृत उपाधि के द्वारा आता है, किसके द्वारा आता है, शरीर को लिए बिना इंद्रियों को लिए बिना दुख होना संभव नहीं है, इसको लेकर ही है ये नाम रूप के द्वारा बनाया गया उपाधि है, इसके साथ संपर्क होता है अज्ञान के कारण, किसके कारण, भ्रांति से दुखित्व तो आरोप होता है, वास्तव में दुखित्व तो है ही नहीं, आत्मा को भी दुख स्वरूप है क्या, आनंद रूप है वो तो, दुखित्व का आरोप होता है वास्तव में, ये कहते हैं ना करके सिद्धांत कहते हैं नाम रूप कृता, नाम रूप कृतक नाम रूप के द्वारा बनाया गया कौन, कार्यकरण उपाधि, शरीर और इंद्रिया उपाधि, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर उपाधि है, यहां जो दुखित्व आने के लिए उपाधि यही है, स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर यही है, कि किसे बनाइए, नाम रूप के द्वारा बना, नाम लगा दिया आकार हो गया कि स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर, इसका नाम रूप कृत कार्यकरण उपाधि, कार्य माने स्थूल शरीर, कारण माने सूक्ष्म शरीर, ये दो उपाधि हैं, उपाधि के साथ में संबंध हो, कल्पित संबंध है, भ्रांति संबंध है, संपर्क माने संबंध होता है, संबंध पांच की टिप्पणी का ना संबंध माने तादात्म्य रूप संबंध, तादात्म्य हो रखा किसके साथ, ठूल शरीर के साथ, सूक्ष्म शरीर के साथ तादात्म्य हो रखा इसका, कि अविद्या के कारण किसके द्वारा, अपना स्वरूप का ज्ञान नहीं है इसलिए इसमें तादात्म्य, यह मैं यूं करके बैठा है, नाम रूप कृत कार्यकरण उपाधि संपर्क माने संबंध, तादात्म्य संबंध के द्वारा उत्पन्न है, इसमें जब तक तादात्म्य नहीं होता तब तक दुखित्व तो आ नहीं सकता, फूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में यदि तादात्म्य न हो तो दुख होना संभव नहीं है, दुख क्यों होता है, इसके साथ संबंध है, दुख के कारण के साथ संबंध कर लिया, मैं हूं कर लिया, ऐसा दुख होता है, एक ना वास्तव में दुख नहीं है आत्मा में, यही कहना चाहते हैं, नाम रूप कृत कार्यकरण उपाधि संपर्क जनित उसके द्वारा उत्पन्न जो भ्रांति, भ्रांति अध्यारोपित माने भ्रांति से आरोपित है कौन, दुखित्वादि तो सुखित्व तो दुखित्वादि विशेष, चाहे सुखित्व तो हो चाहे दुखित्व तो हो, ये सब आरोपित है सब, वास्तव में आत्मा में सुख भी नहीं, वो सुख रूप है, आत्मा में सुख नहीं, आत्मा अधिकरण सुख अलग ऐसा नहीं है, वो सुख रूप जरूर है, आनंद रूप है, किंतु आनंद उसमें नहीं है, जैसे देवानंद घर में होता है ऐसा वहां आनंद आत्मा में रहता हो ऐसा नहीं है, वो तो आनंद रूप है, और सुख भी नहीं दुख भी नहीं वास्तव में ऐसा है, सुखित्व दुखित्व आदि विशेष ऐसे जितने भी सुखित्व दुखित्व आदि हैं भ्रांति से होता है, आरोपित है ये वास्तव में नहीं, क्यों, नाम रूप के साथ में अज्ञान के कारण तादात्म्य कर गया, नाम रूप बनाया गया जो शरीर थूल शरीर सूक्ष्म शरीर है इसमें तादात्म्य किया उसने अज्ञान के कारण, उस तादात्म्य से उत्पन्न भ्रांति जो हो गई, क्या भ्रांति, उसी में मैं मान लिया उसने, उसके धर्म को अपने मान लिया, सुखित दुखित्व को सुख दुख को अपना मानने लगा, ये भ्रांति से है, मिथ्या ज्ञान है, वास्तविक नहीं है, कहा परिहृतम यथा सर्व, ये सब हमने पहले कई बार खंडन कर दिया इसका, आत्मा में सुखित दुखित तो नहीं है, ये नाम रूप के द्वारा रचा गया जो उपाधि है कौन, थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कार्यकर्म उपाधि है, उसके साथ संबंध तादात्म्य संबंध के कारण उस संबंध से उत्पन्न जो भ्रांति है, भ्रांति के कारण सुखदु पान रहा है। अन्य का धर्म अपने में लाकर बैठता है, वास्तविक नहीं। कहे परिहृतम यथा सर्व, हमने परिहार किया अनेक बार, भाष्यकार कहते हैं इसका खंडन कर दिया है, आत्मा में सुख भी नहीं दुख भी नहीं। जी वो तो ये है ना, वही है, अन्य को यह प्रशंसा के लिए कहा वो है, योगियों में है वो आनंदित होना आदि योगियों में है। हाँ, ये सर्वात्मा भाव होने का कारण सभी आत्मा तो योगी भी उसका आत्मा स्वरूप है, इसलिए वो भी इसी का है करके प्रशंसा के लिए बोल, वास्तविक नहीं। योगी तो फिर उपाधि सहित है ना, वो तो उस अवस्था के जो है यहां पर अनुवाद किया गया वो। विरुद्ध श्रुति नाम का जो विरुद्ध श्रुति है, सविशेष को बताने वाली निर्विशेष को बताने वाली श्रुतियां हैं, विरुद्ध श्रुति विषय अवचाम, दोनों का हमने विषय भी कह दिया पहले, जो सविशेष बताने वाली श्रुतियां विरुद्ध श्रुतियां, जैसे यहीं पर कहा गया था जैसे आनंदम ब्रह्मिति बेजानात इत्यादि आए, आनंदो ब्रह्मिति बेजानात है ना, ब्रह्म को आनंद, ब्रह्म में आनंद है ऐसा जाना, वो सविशेष बताने वाली श्रुति थी। यत्र नान्यत् पश्यति आदि श्रुति निर्विशेष बताने वाली श्रुति थी, इनका विषय दोनों बता दिया, वो सविशेष को लेकर निर्विशेष, उपाधि विशिष्ट को लेकर यह श्रुतियां होती है, सविशेष पर श्रुतियां होती है, और उपाधि को हटा करके निरुपाधिक अवस्था में निर्विशेष श्रुति होती है, वही आत्मा है, उपाधि विशिष्ट काल में सविशेष श्रुति है, ये बता दिया। कहा तस्माद येषो अस्य परम आनंद, जैसे कहा है सुषुप्ति अवस्था को लेकर कहा हुआ है, इसके परम आनंद तो यही है, इसका सुषुप्ति अवस्था में परम आनंद है करके कहा। इतिवत इसी प्रकार यहां भी सर्वाणि आनंद वाक्यानि दृष्टव्य, जितने भी आनंद वाक्य आए हैं यहां उसको उसी प्रकार जानना चाहिए, यही है आनंद रूप में जानना चाहिए। मारे तब तक मारे आकृति को लेकर के सविशेष हो, तस्मात एसो अस्य परमानंद, ये दृष्टांत है, जैसे एसो अस्य परमानंद इसमें आना आया के मैंने सुषुप्ति अवस्था को लेकर यह परमानंद यही है इसका स्वरूप, ये जैसे कहा जाता है इसी प्रकार सर्वाणी आनंद, जितने आनंद वाक्य पूर्व में कहा और अन्यत्र भी श्रुतियों में हो सारे, कहीं भी आनंद वाक्य आता हो तो उसी प्रकार लेना चाहिए, परम आनंद ही है वो, आनंद उसमें नहीं है, जैसे सुषुप्ति में आनंद नहीं है, वो स्वयं आनंद रूप है, आनंद होने के लिए आनंद का अधिकरण नहीं है वो, आनंद का अधिकरण होने के लिए विषय चाहिए, विषय के बिना आनंद है, वहां स्वरूप आनंद है, सुषुप्ति का जो आनंद है ना स्वरूप आनंद है, विषय आनंद नहीं है, तो विषय है ही वहां, विषय का लोप है। इसी प्रकार ये जो आनंद वाक्य जितने भी यहां आए हैं अन्य श्रुति में आते हो जहां भी आए, इसी प्रकार का काम वो आनंद रूप है, इसमें तात्पर्य है, उसमें आनंद है ऐसा नहीं, ठीक है, दृष्टव्यानी बोल दिया। एक से लेकर के चार तक टिप्पणी, स्वरूपानुभव लक्षण कहा, ऐसा माने जो स्वरूप स्वरूपानंद विषयानंद नहीं है, स्वरूपानंद है वहां सुषुप्ति में, यही है अश्य माने सुषुप्त पुंस, जो स्वया हुआ पुरुष के बारे में है, ये सुषुप्त पुरुष के बारे में कहा, सहेश ऐसो परमानंद इत्यादि, ऐसो ऐसे परमानंद, साधन असाध्य तो निंद्रित है आनंद, कैसा आनंद है वो परम लगा दिया, परम माने क्या साधन के द्वारा साध्य नहीं, हो सुषुप्ति का जो आनंद है साधन के द्वारा साध्य नहीं है, साधन के द्वारा साध्य नहीं, असाध्य है साधन, असाध्य है वो, स्वाभाविक आनंद है वो, साधन के द्वारा साध्य हो तो विषय जनित आनंद होता है, स्वाभाविक आनंद। इस प्रकार यह आनंद वाक्य जितने भी आए हैं सब भी ऐसे अर्थ करता, स्वाभाविक आनंद है ब्रह्म, आनंद स्वरूप है वो, न कि आनंद उसमें है ऐसा नहीं, ठीक है। आनंद वाक्यानी का आनंद पद घटितानी वैदिक वाक्यानी, जितने भी वेद वाक्य आए हैं, वेदे भव वैदिक, वेद में आने वाले वाक्य जितने भी, आनंद पद जिसमें घटित हो, जिस वाक्य में, जिस कंडिका में आनंद पद घटित वाक्य हो, सब में क्या लेना चाहिए, वह आनंद रूप ही है ऐसा अर्थ करना चाहिए, न कि ब्रह्म में आनंद है ऐसा वाक्य नहीं करना, ऐसा अर्थ नहीं करना चाहिए, ब्रह्म में आनंद है ऐसा नहीं, सुषुप्त पुरुष में आनंद नहीं, सुषुप्त पुरुष आनंद रूपी है ऐसा अर्थ करना होता है, वह आनंद नहीं, वह आनंद स्वरूप है, ऐसे ही आनंद पद घटित जितने वाक्य आए हैं वैदिक वाक्य जितने आते हैं वहां पर यही अर्थ करना, वो ब्रह्म आनंद स्वरूप है ऐसा अर्थ करना, आनंद पृथक है ब्रह्म पृथक है ऐसा अर्थ नहीं करना। ठीक है, ठीक है। मैं अति प्रसंग में प्रकट थी पूर्वादि ने कहा था ना, यदि योगियों को प्राप्त जो ये सुख आनंद है उसको यदि अनुवाद किया जाता है लक्षण क्रम आदि तो दुखित्व भी होगा उसमें, उसी का व्याख्या किया है योग्यादि से यथा प्राप्त लक्षण आदिवत जैसे प्राप्त होता है उसी प्रकार थावरादि से यथा प्राप्त दुखित्व भी चे थावरादि में प्राप्त जो दुखित्व है वह भी प्राप्त उसको हो तो सिद्धांत कहना चाहेंगे। पूर्वाद ने कहा कहते अविद्यात्मक सिद्धांत कहते देखो भाई नाम रूप कृत कार्य कर उपाधि संपर्क जनित भ्रांति अध्यारोपित त्वात् सुखित दुखित्वादि विशेषस्य इति परिहृतम यत सर्व सिद्धांति वाक्य है वो उसी के व्याख्या में है। अविद्यात्मक नाम रूप विरचित तो, नाम रूप जो अविद्या स्वरूप है क्या स्वरूप है अज्ञान स्वरूप है वो अविद्या स्वरूप जो नाम रूप है नाम और रूप अविद्या स्वरूप है अविद्यात्मक अविद्या आत्मा माने स्वरूपम वैसे कैसे नाम रूप से नाम रूप का स्वरूप अविद्या है वास्तव में है ही नहीं भाषण है केवल। अविद्यात्मक नाम रूप विरचित हो अविद्या रूप जो नाम रूप के द्वारा रचित है कौन उपाधि द्वय दो उपाधि है थूल शरीर सूक्ष्म शरीर उपाधि द्वय नाम रूप उपाधि है इसके लिए दो शरीर बनाने के लिए उपाधि द्वय संबंध है दोनों उपाधि के साथ संबंध होने से निबंधन मूलक संबंध मूलक मिथ्या ज्ञान अधीनत्वाद मिथ्या ज्ञान के अधीन है कौन आत्मनि दुखित्व की प्रतीति दुखित्वादि की प्रतीति जो है भाषणा मिथ्या ज्ञान के अधीन है। यदि अपने को अलग करता तो ये शरीर आदि का धर्म नहीं लाता वहां दुखित्वादि नहीं लाता मिथ्या ज्ञान के द्वारा प्रतीत हो रहा है वास्तविक नहीं है क्यों अविद्या के द्वारा रचा गया जो नाम रूप है उसके द्वारा रचित जो थूल शरीर सूक्ष्म शरीर है नाम रूप के द्वारा बनाया गया थूल शरीर शरीर उसमें तादात्म्य संबंध हो गया अज्ञान के कारण अपना स्वरूप का ज्ञान है तादात्म्य संबंध होने से उसे संबंध होने मूलक मिथ्या ज्ञान के अधीन होकर के हो रहा है दुखित्व आदि वास्ता है आत्मा न तत्र वस्तु तो दुखित्व तत्र मैंने आत्मा नहीं आत्मा में वास्तव में दुखित्व नहीं है आत्मा सुखरूप है देखना चाहो तो कहां सुषुप्ति में दुख होता है क्या वह नाम रूप नहीं है दुख भी नहीं है दुखित्वादी नहीं है विषयजन्य सुख भी नहीं विषयजन्य दुख भी नहीं है। यदि आत्मा का स्वरूप दुख रूप होता तो सुषुप्ति में होना चाहिए जो जिसका स्वरूप होगा कहीं भी जाए उसको वो बदलता नहीं है काला आदमी जहां जाएगा काला ही दिखेगा गोरा आदमी जहां जाएगा गोरा ही दिखेगा बदल नहीं सकता। यदि दुख रूप हो तो वहां भी भाषना चाहिए सुषुप्ति में समाधि में भाषना चाहिए समाधि का अनुभव भले न सुषुप्ति का अनुभव तो सबको है नहीं है दुखित्व आदि आरोपित है कि ये अविद्या अविद्या रूप जो नाम रूप है ये उपाधि के कारण से कार्यक्रम संघात भाषा वास्ता है उसके साथ तादात्म्य संबंध हो गया शरीर इंद्रियों तथा सूक्ष्म शरीर थूल शरीर तादात्म्य होने से यही कारण है इसी कारण से दुखित्व आदि का आरोप हो रहा है आरोपित है वास्तव में नहीं है यही कारण इसलिए न अनुवाद हो इसलिए अनुवाद नहीं दुखित्व आदि न तत्र वस्तु तो दुखित्व होगा दुखित्व वास्तव में नहीं है तो पूर्वादि कहता है न तो जठर आदि भी वास्तव अविद्या से मुक्ति अनुवाद तो पूर्वादि बोलता है जक्षरादि भी तो वास्तव में नहीं होगा फिर यदि दुखित्व आदि वास्तव में नहीं जक्षरादि भी नहीं होगा वास्तविक नहीं होगा तो पूर्व में कहा था वास्तविक नहीं क्यों आविद्य से मुक्ति स्तुत है जो आविद्य ही मानेंगे तो मुक्ति स्तुति लिए अनुवाद अनुवाद ही है जो वास्तविक नहीं वो भी फिर दुखित्व से ही न अनुवाद कहते हैं सिद्धांत ने बोल दिया आविद्य से मुक्ति स्तुत है तो आविद्य कह जक्षरादि भी वास्तविक नहीं है आविद्य मुक्ति की स्तुति के लिए कहा वो माने वह इसको जक्षणादि में तात्पर्य रहे तात्पर्य अन्यत रहेगा मुक्ति प्रशंसा के लिए इसके लिए कहा गया एक अनुवाद है दुखित्व से ही न अनुवाद है दुखित्व का अनुवाद नहीं किया श्रुति में दुखित्व का अनुवाद नहीं है माने आनंद का तो अनुवाद किया दुखित्व का नहीं क्यों अतिहीनत्व प्राप्त है अब मुक्त पुरुष का इतने दुखी हो रहा तो अतिहीन में लाना पड़ेगा बड़े आदमी को छोटा बनाना उसकी निंदा हो जाएगी क्या हो जाएगी अतिहीनत्व हो जाएगा कहां मुक्त अवस्था में गया था कहां दुखी हो रहा रो रहा है ऐसा हो जाएगा इसलिए इसका अनुवाद नहीं किया दुखित्व ही न अनुवाद हो अति हीनत्व प्राप्त है रीति पर हृदय, अति हीनत्व की प्राप्ति होगी उसकी, इसलिए अनुवाद नहीं किया गया। एक दस की टिप्पणी में कहा इसको मुक्तस्य अति हीनत्व प्राप्ति किसको, मुक्त पुरुष को, ये होने लग जाएगा। प्रशंसा के लिए प्रयोग होता है, बड़े को छोटे कभी नहीं बनाया जाता, प्रशंसा के द्वारा छोटे को बड़ा बनाया जाता है, उसे होता है कभी भी बड़े आदमी को छोटे बनाना निंदा हो जाती है, ऐसा नहीं किया गया। मुक्त पुरुष को कहीं दुखित अनुवाद करेंगे तो या ये उसके हीनत्व आ जाएगा उसमें, इसलिए ऐसा नहीं किया गया। ये कहा न इत्यादि कहा था, ठीक है। हमें कहते हैं यह तो विरुद्ध श्रुति दृष्टि न आगमार्थ निरुद्ध भवती तत्र, पूर्वादि ने कहा था श्रुतियां परस्पर विरोध बोलती हैं, कहीं यत्र नान्य पश्यति आदि आया है और कहीं बोला है कि आनंदो ब्रह्म दिव्य जानात इत्यादि वाक्य आया है। विरुद्ध श्रुति देखने से आगम का अर्थ माने वेद का अर्थ निवृत्त नहीं होता, श्रुतियां परस्पर विरोध बोलती है, इसलिए आगम माने वेद, वेद का अर्थ का निर्णय नहीं होता, ऐसा पूर्वादि ने कहा था। उसके उत्तर में सिद्धांत कहते हैं विरुद्ध श्रुति नाम से विषय अवोचा, विरुद्ध श्रुतियों का विषय हमने अलग अलग विषय बता दिया पहले, अवोचाम भयम अवोचाम हमने कहा, ये विरुद्ध श्रुतियों का क्या किया, वेद्यत्व अवेद्यत्व आदि श्रुति नाम माने आनंद वेद्य है अवेद्य है इत्यादि जो कहा गया है, वेद्य और अवेद्य जो कहा गया, कहीं वेद्य आया है कहीं अवेद्य आया है इत्यादि श्रुति होगा। शोपाधिक निरुपाधिक विषयत्व मधुकांडे व्यवस्था होता है इत्यर्थ, वेद्यत्व जो कहा जाता है शोपाधिक अवस्था में किसके लिए, शोपाधि के लिए, उपाधि के साथ वाला प्रभाव उसका, और अवेद्य कहा जाता है किसमें, निरुपाधिक के लिए। ये मधुकांड में ही, मधुकांड के जो द्वितीय अध्याय के तृतीय ब्राह्मण मूर्तामूर्त ब्राह्मण में सारे बता दिया है, मधुकांड में अर्थी है वेद्यत्व अवित्यत्व श्रुति, जो वेद्यत्व अवित्यत्व आदि कहने वाली श्रुति है, कहीं वेद्य बता रहा है ब्रह्म को, कहीं अवेद्य बता रहा है, तो उसमें क्या है सोपाधिक निरुपाधिक विषयत्व है ना, जहां वेद्य कहा जाएगा वह सोपाधि को विषय करेगा और जहां अवेद्य बोलता है वो निरुपाधि को विषय करेगा, तो मधुकांडे व्यवस्था होता है। मधु नहीं, ये पहले हम बोल के आया, मधुकांड में बता दिया दो व्यवस्था करके आया, व्यवस्था होंगे या वो तो अलग है, माने फलदाता को उन्हें ईश्वर रूप से कहा गया, किस रूप से, वहां फलदाता रूप से कहा, माने ईश्वर रूप में कहा, बेटे है ब्राह्मणार्थम वो शंकर की या टिप्पणी थी, एक ग्यारह की टिप्पणी है ना, आनंद से वेद्यत्वादिवादी दी नाम, आनंद को कहीं वेद्य कहा कहीं अवेद्य कहा, ये दोनों कहा हुआ है, आनंद माने ब्रह्म स्वरूप आनंद कहा, जहां वेद्य कहा जाता है वहां पर सविशेष के लिए कहा, स्वपाधिक ब्रह्म को लेकर कहा वेद्य आनंद, और जहां अवेद्य कहा वो निरुपाधिक ब्रह्म को लेकर कहा, ये व्यवस्था हमने मधुकांड में बता दिया। ये द्वितीय अध्याय के तृतीय ब्राह्मण जो मूर्तामृत ब्राह्मण है वहां ये व्यवस्था बताई गई थी। आगे ब्राह्मणार्थ उपसंगति, ब्राह्मण का जो प्रयोजन है, जो ब्राह्मण साकल्य ब्राह्मण जो चल रहा है इसका उपसंगार करते हैं, तस्मात कहा, तस्मात ब्रह्मणी आनंद से वेद्यताय दुर्निवृत्तम तत्सर्वार्थ, इसलिए ब्रह्म में जो आनंद है ना वेद्यता वेद्य रूप आनंद दुर्निवृत्तम, इसका निरूपण हो नहीं सकता, तो आनंद रूप है वह आनंद कैसे रहेगा ब्रह्म में, ब्रह्मणी आनंद से ब्रह्म में आनंद होना, वेद्यता आनंद के जो वेद्यत्व है ब्रह्म में वो दुर्निवृत्त तत्शब्दार्थ, यहां पर तस्मात जो तत्शब्द आया उसका अर्थ है तस्मात, फिर क्या करना वो आनंद को क्या करना, स्वरूप मानना, जैसे एसो अस्य परमानंद, यानी अस्य परमानंद इसका आनंद, ऐसा नहीं यही आनंद यही रूप है ऐसा कहना है सुसुप्ति में, इसी प्रकार यहां भी कहते हैं यथा एसो अस्य प्रथमांत है षष्ठ्यंत है, अभेद करना होता है वहां, एसो अस्य यही परमानंद है ऐसा अर्थ करना है, नहीं कि इसका यह आनंद है ऐसा नहीं, इसका यह आनंद तो द्वैत हो जाएगा। अतः एसो अस्य इत्यत्र भेदो न विवक्षित, वहां भेद नहीं, एक षष्ठंत पद है एक प्रथमांत पद है, ऐसा और अस्य भेद नहीं माना गया, ऐसा आनंद है और अस्य इसका ऐसा भेद नहीं है, यही आनंद रूप है ऐसा कहा गया, क्या कहा गया, हाँ वहां जैसे कहा गया है यथा एसो अश इतत्र भेदो न विवक्षित हो, भेद नहीं, षष्ठंत पद का प्रथमांत पद का भेद नहीं, विवक्षित नहीं है। भेद माने पांच की टिप्पणी कहा, भेद षष्ठिया सत्य भेद भी षष्ठी है, वहां अश पद है ना, षष्ठी विभक्ति होने पर भी भेद विवक्षित नहीं है, भेद विवक्षित नहीं है कहा। ठीक है, इस पर सर्वात्म भाव से प्रकृतत्व, क्यों वो सुसुप्ति अवस्था में क्या दिखाना चाह रहे थे, वहां सर्वात्म भाव दिखा रहे थे, इसलिए वहां भेद विवक्षित नहीं है। एकात्म भाव दिखाने के लिए वहां सुसुप्ति में ले गए थे, इसलिए यशो अश परमानंद में भेद नहीं हुआ। क्यों भेद नहीं हुआ, सर्वात्म भाव दिखाने के लिए वहां पहुंचे आए थे सुसुप्ति में, सर्वात्म भाव से प्रकृतत्व तथा विज्ञान आदि वाक्य है, या विज्ञानम आनंदम ब्रह्म जो वाक्य है, यही वाक्य है विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। रात्रि धातु परायण है ना, कर्मकांडियों के लिए माने उसका फल दाता है, और ज्ञानकांडियों के लिए अवैध रूप से है, भेद रूप से दाता, अवैध रूप से दाता, फल देने वाला स्वयं होता है अवैध, भेदा भेद जो बताया गया था, दोनों के लिए दाता है, एक के लिए अवैध रूप से है, एक के लिए भेद रूप भिन्न रूप से है, इस रूप से फल देगा कर्मकांडियों को, और यहां आत्मभाव से फल मिलना, आत्मभाव पहुंचना, ये फल होना है। सर्वात्मा तथा विज्ञान आदि वाक्य, जो विज्ञानम आनंदम ब्रह्म ये वाक्य है, यहां प्रकृति वाक्य यही है वाक्य, इन वाक्यों में भी आनंद से व्यतीता न विवक्षित, आनंद व्यत्य नहीं है, ब्रह्म का ज्ञान का विषय आनंद होता है ऐसा नहीं है, व्यत्यत्व नहीं, विवक्षित नहीं। उक्त रीत्या इस तरीके से तद व्यतीता या दुष्प्रतिपादत्वात्, तद व्यतीता माने जो आनंद है, तद माने आनंद, आनंद में व्यक्तित्व का निरूपण करना संभव न होने से, तस्मात अनतिशय आनंदम चित एकता आनंद वस्तु सिद्धम, जिसमें सातिशय आनंद है, अनतिशय आनंद ऐसा चेतन एकमात्र वस्तु सिद्ध हुआ। क्या सिद्ध हुआ, आनंद चेतन में है ऐसा नहीं, चेतन आनंद स्वरूप चेतन सिद्ध हुआ, ये सिद्ध हुआ, चित चेतन है एकता, एक रस, एकता माने एक रस वस्तु सिद्ध हुआ। ये कहा छह की टिप्पणी में कहा, चित एक रस माने चित एक विस्तार, एक ही चेतन का विस्तार है, एक ही है, ये सिद्ध हुआ। ये कहा इस प्रकार से ये तृतीय अध्याय समाप्त हो गया। चतुर्थ अध्याय अब बाद कथा आरंभ होना है, ये माने इसमें छह अध्याय, उपनिषद में छह अध्याय हैं, पहले वाले दो हैं आगम प्रधान है, वो आगम मधुकांड कहा गया, ये जो चल रहा था दो अध्याय अभी जो चल रहे थे, तृतीय और चतुर्थ जो आएगा ये मुनिकांड है, यहाँ याज्ञ बल के जी वक्ता देखेंगे और प्रष्टाजनक आएंगे स्थिति, किंतु ये जो तृतीय अध्याय चतुर्थ अध्याय थोड़ा फर्क है, तृतीय अध्याय जल्प कथा प्रधान लेकर के तत्व निर्णय किया गया था, यहां बाद कथा होगी, क्या होगी, गुरु शिष्य वापसी होगी, बाद कथा चतुर्थ, ये जो चतुर्थ अध्याय बाद कथा है, पंचम में बाद कथा है, बाद कथा के रूप में आना है, पहले थे ये जल्प कथा चल रही थी तृतीय अध्याय में, परपक्ष से खंडन करना, स्वपक्ष मंडन करना, ये चल रहा था, अब नहीं, यहां पर शिष्य भाव से पूछना है, गुरु भाव से उत्तर दे रहा है, शिष्य को संपुष्टि होना है, बाद कथा, कथाओं के राजा है बाद कथा, मुख्य यही कथा होती है। जल्प कथा में तो ये थी पांडित्य दर्शाने के लिए होता है, वो परस्पर शास्त्रार्थ करना, जीतना, पांडित्य संपादन करना, उसके लिए होता है, मुख्य होता है बाद कथा। तो चतुर्थ अध्याय सब प्रथम ब्राह्मण एक कह रहे थे, चतुर्थ अध्याय के प्रथम ब्राह्मण आरंभ करते हैं, कहा ठीक है थोड़ी, पूर्वस्मिन अध्याय जल्प न्याय न सच्चिदानंदम ब्रह्म निर्धारितम, पूर्व अध्याय में माने ये जो तृतीय अध्याय था ना, उसमें जल्प न्याय न जल्प युक्ति के द्वारा, जल्प कथा थी वहां, स्वपक्ष मनन परपक्ष खंडन ऐसा चला, इसके द्वारा सच्चिदानंदम ब्रह्म निर्धारितम, यद्यपि निर्धारण तो ब्रह्म का ही हुआ है, सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म का निर्धारण किया गया, यही किया गया है जल्प युक्ति के द्वारा, कौन सी युक्ति, जल्प कथा के माध्यम से, पूर्वाध्याय था, सात की टिप्पणी में कहा जल्प कथा में क्या होता है, कहते चतुरंग निर्वर्त्य, चार अंगों के द्वारा संपादित होता है जल्प कथा, चार अंग होगा उसका, चतुरंग चार अंग के द्वारा निर्वर्त्य, निर्वर्त्य करके जय पराजय प्रधान, आगे जाकर के जय पराजय हो जाना, एक का हारना एक का जीतना होता है, किंतु चार अंग होंगे उसके, क्या होंगे, चार अंग होंगे, जल्प कथा में अकेला नहीं होगा, चार व्यक्ति होंगे, चार अंग होगा उसका। चतुरंग निर्वर्त्य, चार अंगों के द्वारा संपादित करके जय पराजय प्रधान न्याय नहीं, ये जल्प न्याय यही होता है, जय और पराजय यही सिद्ध होना है, एक का जय होना एक का पराजय होना, यही है चार अंगों के द्वारा होना है। क्या है चार अंग तो बताया, वादी नियम, पूछने वाले को क्या पूछना चाहे उसके भी नियम होगा, अनर्गल इधर उधर पूछ नहीं सकता, वादी पूछने वाला जो होगा वो वादी होता है, वादी का नियम होता है किस विषय में पूछना है वही विषय में लेना, अन्य विषय में जा नहीं सकता। प्रतिवादी नियम, उत्तर भी उसी ढंग से देना होगा, प्रतिवादी का नियम है, उत्तरदाता को प्रतिवादी कहते हैं, उसके भी नियम है। और सभ्य वर्णम, सभासदों का वर्ण करना, वहां सभासद होना चाहिए ना, जो व्यक्ति हमारा आप लड़ते हैं तो सुनने वाले सभासद लोग चाहिए वहां, सभ्य वर्णम, सभा के योग्य को सभ्य कहा जाता है, सभा या यह सूत्र है, सभा शब्द से यह प्रत्यय होता है, तत्र साधु, सभा में जो साधु है उसको सभ्य कहा जाता है, सभ्य का वर्ण करना वहां। तीसरा हो गया, और चौथा सभापति वर्णम, अध्यक्ष भी चाहिए एक सभापति भी चाहिए, ये चार अंगों से युक्त होता है जल्प कथा। वादी का नियम, पूछने वालों का नियम, और प्रतिवादी नियम क्या, उत्तरदाता का नियम, नियम पूर्वक देना होगा, इधर उधर जा नहीं सकता, किस विषय में शास्त्रार्थ होना है, अन्य विषय में जा नहीं सकता, वही विषय को बोलना पड़ेगा, पूछना भी उसी में होगा, उत्तर भी उसी में देना होगा। वादी नियम, प्रतिवादी नियम, और सभ्य का वर्ण, सभा के योग्य व्यक्ति चाहिए वहां, सुनने वाला नहीं तो झगड़ा चलता रहेगा, सभ्य का वर्ण करना और सभापति का वर्ण करना, अध्यक्ष होना चाहिए, ये चार चार अंगों से उत्तर होता है जल्प कथा, ये कहा, ये बता दिया सात की टिप्पणी में। अच्छा, इति चत्वारी अंगानी कथाया कहते हैं, चत्वारी अंगानी सिर जोड़ देना चाहिए, चार अंग हैं कथा के, चार अंग होते हैं कथा के, कहते हैं चत्वारी, चत्वारी नहीं चत्वारी अंगानी, यण हो रखा है, एक ही बनाना है, चार अंग होते हैं कथा के, क्या गया, वादी नियम, प्रतिवादी नियम, सभ्य वर्ण, सभापति वर्ण, ये चार होते हैं, ये कथा के चार होते हैं। और ये कहां होते हैं, कहते विशेष तो जल्प वितंड, ये चार जो होते हैं ना कहां विशेष कर कहां है, जल्प में और वितंडा कथा में होते हैं, बाद कथा में चारों की जरूरत है, गुरु और शिष्य तो होने से हो गया, बाकी लोगों की आवश्यकता नहीं है, यही है विशेष तो जल्प वितंड इति तार्किक रक्षायाम कथा जल्प वितंडा निरूपण प्रकट विस्तर, इस तरह कहते हैं, विशेष रूप से ये जो चार का जो नियम बताया गया है, वादी नियम, प्रतिवादी नियम, सभ्य वर्ण, सभापति वर्ण जो कहा गया, ये जल्प और वितंड में है विशेष रूप से, तार्किक रक्षा नाम का ग्रंथ है आनंदगिरी जी का बनाया हुआ, आनंदगिरी जी का है तार्किक रक्षा नाम, मान तार्किकों से रक्षा करना, किससे रक्षा करना, तार्किक तर्क वाले से अपने रक्षा करना, अपने सिद्धांत की रक्षा करना, उसको तार्किक रक्षा, ऐसा ग्रंथ है वो, तार्किक रक्षायाम कथा जल्प वितंडा निरूपण, वहां जो कथा आई है जल्प वितंडा निरूपण प्रगढ़ विस्तार, ये कहां, ये चार नियम का विस्तार कहां हुआ है, जल्प कथा और वितंडा कथा के प्रकरण में दिया है, ये चार का नियम तार्किक रक्षा के ग्रंथ में लिखा है, आनंदगिरि जी ने लिखा है, मेरे चार नियम उनके लिए है, जल्प कथा और वितंड कथा के प्रसंग में ये चार नियम बता दिया, वादी नियम, प्रतिवादी नियम, सभ्य वर्ण, सभापति वर्ण, उनके लिए बाद कथा के लिए आवश्यकता नहीं, वह तो गुरु शिष्य भाव इतना ही होता है, ठीक है। इदानीम अब कहते हैं, इदानीम बाद न्याय ना, अब बाद कथा युक्ति के द्वारा किस कथा करेंगे, बाद कथा, गुरु शिष्य भाव से चलना है, अभी पहले तो परीक्षक भाव से चल रहा था, अभी गुरु शिष्य भाव से, इदानीम बाद न्याय ना, बाद युक्ति के द्वारा तदेव निर्धारित, वही सच्चिदानंद ब्रह्म का निर्धारण करना, किसके द्वारा, तदेव सच्चिदानंद ब्रह्म, जो सच्चिदानंद ब्रह्म है उसी को ही निर्धारित, निर्धारण करने के लिए अध्यायांतरम अवतार है, अध्यायांतर चतुर्थ अध्याय, अन्य अध्याय को अध्यायांतर कहा, उसके अवतरण देते हैं भाष्य में कहा, चतुर्थ अध्याय के अवतरण देते हैं कहा, नौ की टिप्पणी में कहा, आठ शिष्याचार्य क्रमणा, ये बाद न्याय क्या है, शिष्याचार्य क्रम होगा, शिष्य गुरु शिष्य तो होंगे, शिष्याचार्य क्रमण तत्व निर्णय प्रधान है, तत्व निर्णय में जाना है, किसमें जाना है, तत्व निर्णय प्रधान होगा, इसके द्वारा यही न्याय है कहा, नवमी का बाघादि अधिष्ठात्री अग्नि आदि देवता अशु ब्रह्मदृष्टि द्वारा ये कहते हैं। उसी के निर्धारण कैसे करना है या छह पूछेंगे, षडाचार्य ब्राह्मण पहले आएगा तो जित्वा शैली ने मेरे को पूछा तुमने कुछ किसी से सुना हो तो बोलो, या कि बोले पूछेंगे वो कहते हैं मुझे जित्वा शैली ने कहा बाघवे ब्रह्म कहा है, बाघ को ब्रह्म कहा, अब बिल्कुल सही कहा उसने, बाघ को ब्रह्म कहा सही कहा, जित्वा शैली ने जो कहा सही है। जैसे मातृमान होता हो, पितृमान होता हो, गुरुमान होता हो, जो व्यक्ति उसी प्रकार उसने सही करके कहा। माता माता का संस्कार जिसको मिला हो और पिता का संस्कार जिसको मिला हो और गुरु का संस्कार जिसको मिला हो, शासन मिला हो, माता का प्यार और पिता का फटकार वही वहां पर होता है। माने 5 साल तक तो माता जी अपने कब्जे में रखेगी पुत्र को, 6 साल से 15 साल तक उद्दंड हो जाता है वो, बड़ा वो पिता के अधीन होगा, माता के अधीन नहीं रहेगा, आगे गुरु के अधीन होना है। जिस व्यक्ति तीनों के अधीन हुआ हो कभी बिगड़ेगा नहीं, सत्य बोलने वाला होता है, जिसको जो मातृमान हो, पितृमान हो, गुरुमान हो, ऐसा व्यक्ति सत्य बोलता है, सत्य काम करता है। जित्वा शैली ने उसी प्रकार का जैसे माता वाला, पिता वाला, गुरु वाला व्यक्ति होता बोलता हो उसी प्रकार बाघवी ब्रह्म का सही कहा, किंतु आयतन भी बताया उसने नहीं, और प्रतिष्ठा बताई नहीं, और किस रूप से उपासना करनी बताई, तो ब्रह्म तो बताया किंतु एक पाद हो गया, चतुर्थांश ब्रह्म उपदेश हो गया, 3 अंश बाकी है तो आप भी बता दो। कहते हैं जनक जी बोलते हैं, तब कहते हैं बाघ वही ब्रह्म, बाघ का अधिष्ठान बाकी है, बाघ माने वहां पहले बाघ वही ब्रह्म में बाघ अधिष्ठात्री देवता को लेना है और बाघ उसके आश्रय है, वाणी में होकर रहना है, बाघ आयतन कहा और उसके लिए कहा आगे प्रतिष्ठा क्या है उसके, किसमें प्रतिष्ठित है वो, तो वहां कहा प्रतिष्ठा में बोलेंगे आकाश प्रतिष्ठा, और किस रूप से उपासना का, प्रज्ञा इति उपासित, प्रज्ञा नाम से उपासना का, ऐसा ऐसा ऐसा चार चार करके बोल रहा है। ये 6 पर्याय आएंगे यहां, कितने आएंगे, वाक, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन, हृदय, ये 6 पर्याय आना है, ये षडाचार्य ब्राह्मण यही आना है, 6 ब्राह्मण के द्वारा उपदिष्ट होना उन्होंने, तो 6 ब्राह्मण की चर्चा करेंगे, यही कहने जा रहे हैं, यही कह रहे थे, टिप्पणी चल रही थी ना, नोट नंबर बाघादि अधिष्ठात्री, बाघादि के अधिष्ठात्री देवता को ब्रह्म रूप से यहां बतलाना है, यहां किसी से बतलाना है, इसी परंपरा जाकर के मुख्य ब्रह्म में पहुंच रहा है, किसने जाना है, इनकी उपासना के माध्यम से वहां जाना है, यही है बाघादि अधिष्ठात्री अग्नियादि देवता अशु ब्रह्म दृष्टि द्वारा, यही है बाघ शब्द का अर्थ, बाघ का अधिष्ठात्री देवता ऐसा लेना है, अग्नि अग्नि आदि होंगे उनके द्वारा, बाघादि अधिष्ठात्री, बाघ के अधिष्ठात्री देवता कौन है, अग्नि है इत्यादि के द्वारा माध्यम से उन देवताओं में ब्रह्म दृष्टि द्वारा उनमें ब्रह्म दृष्टि करना कहा। इस प्रकार से चलते चलते वही ब्रह्म में जाना है, मुख्य ब्रह्म में जाना है, एकाएक जा नहीं पाते, सहारे जाना पड़ेगा, निर्विशेष है, इसलिए कोई ना कोई आलंबन के द्वारा जाना होगा, इन्हीं में ब्रह्म दृष्टि करते करते आगे बढ़ते बढ़ते वहां पहुंचना है, यही यहां आरंभ होता है। मान ये साधन है, पूर्वोक्त तो जो ब्रह्म है वो साध्य है, इनके द्वारा सिद्ध होना है, पूर्व जो निर्विशिष्ट ब्रह्म की चर्चा हुई थी उसी के लिए है, उपाय उपेय भाव संबंध है, इसका क्या है, वो उपेय है, प्राप्य है, और ये उपाय है, यह अध्याय उपाय है, इसके इसमें बताए गए साधन करेंगे तो उसको प्राप्त करेंगे, पूर्व अध्याय के ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है, ये कहना है, इसके लिए आएगा। जनक इत्यादि भाषण में कहा, जनको हा वैदेह आसान चक्रे कहते हैं, राजा जनक हा प्रसिद्धि अर्थ है, वैदेह विदेह नगर के राजा है, इसलिए वैदेह कहा, आसान चक्रे बैठे हुए थे, कैसे अश्य संबंध, अश्य ब्राह्मण से संबंध, इस ब्राह्मण का पूर्व ब्राह्मण के साथ कुछ संबंध बताना, ये तो जनको हा वैद्य आसान चक्रे मंत्र का प्रतीक दिया है, आगे मंत्र आने वाला है, कंडिका आने वाली है, उसका प्रतीक दिया है, अश्य संबंध, अश्य ब्राह्मण से संबंध, इसका आगे संबंध बताते पूर्व के साथ, अश्य वर्तिष्यमान ब्राह्मण द्वयस्य, यहां आने वाले 2 ब्राह्मणों का संबंध एक साथ बताते पूर्व के साथ, माने ये जो षडाचार्य ब्राह्मण पहला है और दूसरा है कुरुच ब्राह्मण, माने ये अध्याय 6 ब्राह्मण है, 6 ब्राह्मण है, षडाचार्य ब्राह्मण प्रथम ब्राह्मण, द्वितीय ब्राह्मण कुरुच ब्राह्मण, और तृतीय ज्योति ब्राह्मण, चतुर्थ है चाक्षुष ब्राह्मण, और चतुर्थ पंचम है मैत्रेयी ब्राह्मण, यहां भी मैत्रेयी ब्राह्मण है, और छठा है वंश ब्राह्मण। मुनिकांड के वंश समाप्त हो जाएगा वंश ब्राह्मण। तो ये छह आचार्यों के द्वारा जो प्राप्त है वो याज्ञवल्क्य के जनक जी बताएंगे, और आगे याज्ञवल्क्य जो कमी है उसको पूरी करते हैं। शरणाचार्य ब्राह्मण होता है, पूर्व ब्राह्मण में शिष्य जनक जी तब क्या करते हैं, शिष्य भाव से नीचे उतर जाते हैं, कुर्सी से नीचे उतर जाते हैं। कुर्सी का नाम ही कुर्चा है, पहले तो बैठे हुए थे भक्तों को दर्शन देने के लिए, राजा जनक जी बैठे हुए थे, उस समय याज्ञवल्क्य पहुंचे वहां। ये प्रथम ब्राह्मण तो ऐसे चलेगा, द्वितीय ब्राह्मण है हाँ वास्तव में एक विद्वान है करके कुर्सी से उतर जाते हैं, इसलिए कुर्च ब्राह्मण नाम रखते हैं, कुर्सी से भाव से बना ऐसा है। तृतीय ब्राह्मण ज्योति ब्राह्मण, यही आना है इसमें। ये जो कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करता है, उठता है बैठता है चलता फिरता जो भी होता है, जाता है वापस आता है, जो भी काम करता देखा है, बिना प्रकाश का हो नहीं सकता, प्रकाश चाहिए। तो क्या यह आत्म प्रकाश से काम करता है या भौतिक प्रकाश से काम करता है, अब यह विशेष विचार होना। तृतीय ब्राह्मण ज्योति ब्राह्मण इसी के लिए है, दिन में पता लगता नहीं है, आत्म प्रकाश काम करता है भौतिक प्रकाश काम कर रहा है, भौतिक प्रकाश से हम चलना फिरना आदि व्यक्ति करता है, दिन में स्थिति तो होती है। तो किम ज्योति करके पूछेंगे, क्या ज्योति वाला है ये, किस ज्योति को लेकर चलता है, ज्योति वाला प्रकाश इत्यादि चर्चा चलेगी। तो दिन में तो सूर्य ज्योति काम करे, रात्रि में चंद्रमा आदि ज्योति काम करे, ऐसा देखा है, यानी कोई भी क्रिया है बिना प्रकाश का होता नहीं। तो रात में भी क्रिया करता है व्यक्ति, प्रकाश होते वहां, चंद्रमा आदि भी नहीं, अमावस्या की रात है कहते अग्नि आदि के द्वारा टॉर्च आदि लेकर काम करता है, प्रकाश है वहां भी, वो भी ना हो तो बाघ ज्योति भी होती है, अंधेरे में कोई फंसा हुआ होता है, चिल्लाता है मैं फंस गया बोलता है, तो दूर से आवाज देता है, दूर से कोई सुनता है हाँ इस तरफ आ जाओ बोलता है, तो उसके वाणी को ही मान करके उस दिशा में जाता पहुंच जाता है, बाघ ज्योति भी होती है, वाणी से भी काम करता है। वो बाघ ज्योति भी नहीं है, सब शांत हो गए, हाँ सूर्य ज्योति भी नहीं, चंद्र ज्योति भी नहीं, बाघ ज्योति भी नहीं, अग्नि ज्योति भी नहीं, कोई ज्योति नहीं, उस काल में भी काम करता देखा है। कैसे कहा, आत्म ज्योति से करते, कहाँ स्वप्न अवस्था में ले जाके दिखाते हैं, कहाँ दिखाते हैं, स्वप्न में भी चलना फिरना गति सब होती है, तो वहां कोई ज्योति नहीं है, तो उस काल में भी व्यवहार करता है वो, तो कि आत्म ज्योति से कहा, आत्मायम पुरुष स्वयं ज्योति भगवती, ऐसा आएगा ज्योति ब्राह्मण, ऐसा है। आगे चाक्षुष ब्राह्मण आएगा, फिर मैत्रेय ब्राह्मण, फिर वंश ब्राह्मण, छह ब्राह्मण ऐसे चर्चा करेंगे फिर जहां तक हो सके। यह अध्याय बहुत बड़ा है, लंबा है, सबसे बड़ा वृद्धारण्य का सबसे बड़ा अध्याय यही चतुर्थ अध्याय है, फिर करेंगे, समय हो गया है मेरा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा